بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1439 katika darsa ya risala maqasid al-hajj lifadhilati al-shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala tulifikia al-maqsad al-hadi 10 miongoni mwa makusudio aliyotaja Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah, haya ni makusudio ya 11, tadhakkuru al-akhirah, katika malengo na makusudio ya haji ni kumkumbusha Muislamu akhirah. Min maqasid al-hajj al-azima, miongoni mwa malengo na makusudio ya haji makubwa, tadhakkuru al-akhirah wa tadhakkuru al-wuquf baina yadayi Allah subhanahu wa ta'ala, kuikumbuka akhirah na kukumbuka siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وتأمل أول ما يبدأ المسلم من أعمال حجه عندما يتجرد من زينته ولباسه والهيئة التي اعتاد عليها تامالنا وزنغتيه بزوري ينبولا كوانزا أنا وليانزا مسلام كتك متندو يحج أنا بطوع مقامبوياكي نقوه hali ambayo ameizoea katika maisha yake. Wa kullu hajin qad i'tada fi baladihi ala naw'in min al-libas, kila haj aliyekuja pale amezoea namna fulani ya nguo, amezoea avae namna fulani ya nguo. Kuna wengine wamezoea kwao wavaa nguo kadhaa, kuna wengine wamezoea kule kwao kuvaa nguo. Ndio maana ukimwona mtu amevaa vazi fulani usema huyu atoka nchi fulani, na akivaa vazi fulani usema huyu vazi hili la nchi fulani, sababu watu wamezoea namna hiyo ndio wanavyovaa. Fatajidu aljamia idha wasalu ila almiqat tajarradu min almakhit waghtasalu watatayyabu ثم يلبس الجميع إزارا ورداء أبيضين نظيفين. وتوابط هاو توتي ونوتوك سيمو مبالي مبالي نبيمبي مبالي مبالي زولي موينغو ونبوفيكا كتك ميقات ووتي هتوى نغوزاو أمبازو ومزويا كوزيفا كتك نغوزي لزوشونيشو كولنغانا نفيونغو في مويلي كيشا wakajinadhifisha kwa kuoga na kujipaka manukato. Kisha wote huvaa izar na rida, nguo mbili, izar ya chini na rida kile kitambara anajifunika juu, nyeupe safi kabisa. Izaran يلف به جزء بدنه الأسفل, إزار ambayo huizungusha katika nusu ya mwili wake wa chini, sehemu ya chini ya mwili wake. ورداءً يضعه على عاتقه, na ridha anayoiweka juu ya mabega yake. بهذه الهيئة المتواضعة وهذه الصفة التي يتساوى فيها الجميع Kwa hii namna ya unyenyekevu na sifa hii ya namna ya kuvaa, huwa sawa katika ibada kama hii watu wote, alghaniyu walfaqiru walraisu walmaruusu walamiru walmaamuru والصغير والكبير كلهم يستوون في ذلك. فازي كما هيدي هكونا تفوتي بين تجيري نفقير بين رئيس نريا مفلم نوليو كوشينياكي او مدوغو او نمكوبو ووتي هو ساوا كتك هيدي هكونا تفوتي. وهذه الهيئة التي يستوون فيها وهم متجهين إلى بيت الله أيضا يستوون فيها عند مغادرة هذه الحياة. نمنا هي أو كصفة هي أمباي ووتي هو ساوى وكي وويلكي كتك نيوم بي الله سبحانه وتعالى بس انديف وتكفكو ساوى وتكفكو وكي وندوك كتك هود منكو. أرأيتم كل من يموت ما الذي يكون معه من دنيا؟ ابني بني خباري كلا نيوندوكا katika huu limwengu aondoka na nini katika kile alichonacho katika huu limwengu. وما الذي يدخل معه منها في قبره katika anachomiliki katika hii dunia ataingia na kitu gani kaburini. لا يدخل معه في قبره إلا قطع من القماش يلف بها بدنه ويصلى عليه بعد أن يغسل ثم يدرج في قبره. هينجي pamoja katika kaburi lake isipokuwa na vipande vya vitambara vilivyozungushwa katika mwili wake, akaswaliwa baada ya kuoshwa kisha kuingizwa kaburini. Walihadha qala alayhi salatu wassalam yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati uratan ghurlan buhma, watafufuliwa watu siku ya kiyama wakiwa uchi hawajatairiwa. Buhman qala qulna wama buhman qala laysa ma'ahum shay, hawana chochote, ni amali zako ulizozifanya katika huu ulimwengu. La zira'ata wala tijarata wala amwala wala riasata wala ghaira dhalik, hakuna mashamba, hakuna biashara, hakuna mali, hakuna uongozi, hakuna chochote. Falibasu al-ihrami yudhakkiru bilibasi al-kafan, ihram unapoivaa ya kukumbusha muislamu sanda utakaoivaa siku utakapoondoka dunia, siku ambayo wengi katika yetu sisi leo tuko katika ghafla tumejisahau sallallahu alaihi wasallam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, yogopeni ile siku mtakaporegea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku nzito, mje ajiulize hapa ulimwenguni ile hali aliyokuwa nayo, yuko radhi kukutana nayo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu ajiulize, je, hivi nilivyo niko radhi nikutane na Mola wangu? Je, atanridhia hali yangu niliyo nayo? Ikiwa bado, basi maadamu Allah amekupa umri, huko wakati wa kubadilika, huko wakati wa kubadilika, kabla haijakuja wakati ambao mtu atatamani lau kama ataweza kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati utakuwa umempita. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أتتماني كرودي المنقول سيكو سبب يتشوتك لعلي أعمل صالحا وين لنك فني عمل جيما وإذا أتماني كرودي المنقول أفني عمل جيما. لكن وكاتي تقوى مكوش والوقوف على صعيد عرفات يذكر بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. نقسمام كتك وانج وعرفات وكمبوشا واتوتك قسمام بلي الله سبحانه وتعالى سيك قيامة. تأمل اجتماع الخلائق من أنحاء الدنيا على صعيد واحد في لحظة واحدة. زنغتيا مكسانيكو وفيهم بهاوة كتوكا كتك بمبالي مبالي زا دنيا كتك وانجا موجا وكات موجا. من الذي جمعهم هذا الجمع؟ نناني لي وكسانيا ووتي أبا. إنه رب العالمين الذي يجمع الأولين والآخرين على صعيد أرض المحشر يوم القيامة. من الله سبحانه وتعالى مولا ولمنغوت أمباي أتوا كسانيا ومانزو مبكا ومشو كتك وانجا موجا كتك أرض أمباي واتو تكسانيا سيكو قيامة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هو ووتي أتوكساني الله سبحانه وتعالى مالي فموت ووتي يجمع الجميع من أولهم إلى آخرهم وتكساني ووتي ومنزم بكومش من مات حرقا. كنا والي وليكوفك وموتو شميك موتو مبكا وكفريك. من مات حرقا ومن أكلته السباع نبي والي وليوليوى تسيمنا ونياما وخرج منها بعرا ومن دفن وظل في الأرض يولي أليليوى نمياما akatoka kwa yule mnyama akiwa ni kinyesi, nyama memla, akatoka kuwa ni kinyesi kama ni simba kama ni chui amemla. Na yule aliyezikwa katika ardhi akaoza akapotea katika ardhi. Waqalu aidha dhalalna fil ardi, na makafiri wakasema tunapopotea katika ardhi bi maana tumekuwa mchanga mpaka hatuonekani tena. A inna la fi khalqin jadid, hivi tutaletwa tena katika maumbile mapya? Kutia shaka juu ya siku ya kiyama. Kullu haulai yajma'uhum rabbul alamin, wote hawa Allah subhanahu wa ta'ala tawakusanya siku ya kiyama wote. Fawukufuka bi'arafatin yudhakiruka bil mawqifil a'zami baina yadi Allahi subhanahu wa ta'ala yawm al qiyama. Ewe unayefanya haji, usimama kwako Arafat kwa kukumbusha wewe kisimamo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wathabata fil musnad anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lin-nasi qabla ghurubi ash-shamsi wa huwa waqifun bi Arafa. Katika musnad Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba wake kabla ya kutua kwa jua siku ya Arafa, ayuhan nas, enyi watu, innahu lam yabqa min dunyakum fima madha minha illa kama baqiya min yawmikum hadha fima madha minhu, haikubakia katika dunia yenu ani ile iliyopita mpaka sasa kile kilichobakia isipokuwa ni mfano wa kile kilichobakia katika siku hii tizameni lile jua la shuka. Ule wakati wa jua kushuka ndio kilichobakia katika huu ulimwengu kuisha. Kwa maana kiyama kimekaribia sana. Ingawa watu waona ni mbali, Allah subhanahu wa ta'ala awajibu hao wanaona ni mbali, sema innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Wao waona ni mbali, lakini sisi tuona ni karibu sana, karibu sana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kiyama, akizungumza kama kisha simama tayari, ata amrullahi fala tastajilu, azungumzia na kitendo ambacho kishapita tayari, ishakuja amri ya Allah. Msifanyie haraka, mtaka haraka ije, ishakuja tayari. Wazungumzia kana kwamba tayari, na wakati mwingine azungumzia kuwa kimekaribia, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imekaribia kwa watu hisabu yao na wao wako katika ghafla, wapuuza. Lakini sio mbali, wa kullu ma huwa atin qarib, kila ambacho chaja kiko karibu, maadamu chaja basi kiko mbali, kiko karibu. قال والحجاج يقفون على صعيد عرفة وكل منهم يرجو أن تعتق رقبته من النار في ذلك اليوم. حجاج وسمامة katika uwanja wa Arafa, na kila mmoja atarajia awachiliwe uhuru na moto, awachiliwe huru na moto siku hiyo. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. هكونا سيكو أمبايا الله واتليا وهورنا موتو واتليا هورنا موتو وينجي كتكواتو كما سيكو عرفة. فأكثر يوم لله فيه عتقاء من النار هو يوم عرفة. Siku ambayo Allah zaidi huatilia watu huru na moto ni siku ya Arafa. Kwa lihadha yambaghi an yakuna tama'u al-muslimi fi hadha al-yawmi qawiyan wa shadidan an tu'taqa raqabatuhu min an-nar. Sababu hiyo atakikana muislamu awe na tamaa na matarajio sana katika siku ile ya nguvu sana kuwa atawachiliwa huru na moto. وأن يخرج من أرض عرفات وقد أعتقت رقبته من النار. أين ما ترجيه سانك وأكتوك عرفة كوزو الله يوكو كتكوالي أنبو الله أمواتليا هور نموت وهو تاذيب. اللهم أعتق رقابنا من النار وأبائنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. آمين. فالحج فيه مشاهد عظيمة. Hi haji kuna mashahid, mambo mtu ambayo anashuhudia makubwa sana katika ibada ya haji. Wa fihi mawaqifu jalilatun tudhakkiru al-insana bil-ba'thi wal-jazaa'i wal-hisabi wal-wuqufi bayna yaday Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Kuna visimamo vitukufu katika haji vinavyomkumbusha mwanadamu siku ya kufufuliwa, malipo, hisabu, kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Walihadha taamal ayuha alhajju almuwaffaq ayati alhajji fi surati albaqara bimadha khutimat. Ukitizama vizuri ayo unayefanya haji, aya zinazozungumzia haji za surati albaqara, tizama mwisho zaishia vipi. Qala ta'ala faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayh, mwenye kufanya haraka baada ya siku mbili za ayyamu tashriq akaondoka hana dhambi. Wa man taakhara, na mwenye kuchelewa akamaliza siku zote tatu, fala ithma alayhi, kasema liman ittaqa, kwa yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, na mumche Allah, mjue kuwa kwake yeye nyote mtakusanywa. hadha amrun ta'khudhuhu ma'aka idha atmamta hajjak, ili ni jambo ambalo lichukue pamoja na wewe unapotimiza haji yako. Watarji'u ila biladika wa huwa ma'ak, warudi nchini mwako ukiwa umebeba hili jambo. Wattaqullah wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, mche Allah ukiwa wajua kuwa nyote mtakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الحج يذكر بالحشر والجزاء والحساب, سبب حج يكوكمهوشا wewe kukusanywa mbele ya Allah malipo na hisabu. فاتق الله يا من حججت بيت الله, امشي الله ايوه ودي حجي katika nyumba ya Allah. وتذكر انك تحشر الى الله, na ukumbuke kuwa utafufuliwa na mtakusanywa nyote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك ويجازيك على ما قدمت في هذه الحياة, نوجوك والله سبحانه وتعالى أتكويساب ناتكوليبا ويالئ ليتنغريزك تكهاي مايشا دنيا. واعلم أن هذه الحياة الدنيا مدبرة وأن الآخرة مقبلة وأن لكل منهما بنون. جوا جنب موجة مهم سانة هو أحي ودنيا واندوكا, هو أحي ودنيا واندوكا نآخرة يمتكبيلي كمبليتو نكلا موجة كتك الدنيا نآخرة كنا وتتواكي كنا وتتوا الدنيا نكنا وتتوا آخرة. قال علي رضي الله عنه فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, كويني نيني كتك وتوتو وآخرة ولسي وتوتو والدنيا. فإن اليوم عمل لا حساب, ليوني عمالي بلا حساب, وغدا حساب ولا عمل, لكن كيشوني حساب هكون عمل كيشوني حساب. وإذا كان العبد على هذا العلم والإيمان واليقين بأنه إلى الله يحشر, نيكي وأمجا هلجام أنا علم نالو نانا يقين نالو كوا أتكسان وينا وينزاك إنبلي الله سبحانه وتعالى, فإن علمه هذا ويقينه يكون معونة له في صلاح عمله والتهيئ لذلك اليوم. علم ياكهي na yaqini yake hii itakuwa ni msaada kwake katika kutengeneza matendo yake na kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo, kama qala Allahu azza wa jall fi athna'i ayati alhajj, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kutaja aya za hajj, watazawadu, tuchukue zawadi, wabebe zawadi, fa inna khayra zadi taqwa, kibora wa kile utakachokibeba kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni uchamungu. Wattaquni ya ulil albab, namuniche na kuniogopa mimi enyi wenye akili. Wataka kuwa mwenye akili, mche Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa humuogopi Allah subhanahu wa ta'ala, haumchi Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata ukajivuna una akili ya kiasi gani, wewe huja kuwa na akili, kwa sababu akili zako hujazitumia katika njia inayostahili kutumika. Falladhi yakunu ala yaqinin min alhashri waljazaa'i walhisab yakunu hadha alyaqinu ma'unatan lahu ala islahi 'amalihi, yoyote ambaye ana yaqini kuwa atakusanywa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wengine na atalipwa na kuhesabiwa, ile yaqini aliyokuwa nayo ni msaada kwake katika kutengeneza amali zake. Inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin, hakika sisi watu wa peponi hawa wazungumza, tulikuwa pamoja na ahli zetu tukiogopa, tukiwa na hofu duniani. Ay mushfiqina min alba'th walhashr waljazaa'i walwuqufi baina yaday Allah, tulikuwa na hofu ya kufufuliwa siku ya kiyama, itakuwaje siku hiyo watu watakapokusanywa mbele ya Allah na malipo na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha al-ishfaqu ja'alana na'malu bi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, na hii hofu ndio imetufanya sisi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya amal kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Qala famanna Allahu alaina wawakana adhaba samum. Allah akatufanyia hisani, akatufanyia wema, akatuweka mbali kutokamana na adhabu ya upepo wa moto. Walladhi yu'ta kitabahu bilyamini yaqulu yawm alqiyama, na yule atakayepawa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia atasema siku ya kiyama, inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, mimi nilikuwa na yaqini. Hapa dhanna imetumika bi maana al-yaqin, nilikuwa na yaqini kuwa nitakutana na hisabu yangu siku ya leo. Na hilo ndilo lilompeleka yeye kufanya amali njema mpaka akafaulu. Ay kuntu fi dunya a'taqidu anna hunaka ba'athan wa hisaban wa hashran ala yaqinin min dhalika fa kuntu uhayyi'u li hadha al-yawm 'iddatahu. Mimi kule duniani nilikuwa naitakidi kuwa kuna siku kufufuliwa na siku watu watahesabiwa watakusanywa mbele ya Allah. Nilikuwa na yaqini, nikawa najiandaa kisawa sawa kwa ajili ya siku nzito. Kwa ile furaha, subhanallah, kufaulu siku ya kiyama si mchezo. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz. Huyu amefaulu kikweli. Wewe tazama hapa duniani, lau kama watu wapokea matokeo yao ya mtihani tu. Amfanya mtihani, hajui amepita ama amefeli. Mara akipewa hivi, wa kwanza amefeli, wa pili amefeli, wa tatu rasib, wa nne rasib, no, hajui basi mimi ndo tano. Khamsatun na sadisu mpia hapa tunaye. Sote tumefeli sisi. Akipewa hivi yeye mumtazi. Yaani nafikiria pale aweza kurukaruka. Basi warukaruka kwa mtihani wa duniani, wa sana sijui kama mtawasit, warukaruka. Yule aliyepewa siku hiyo kitabu kwa mkono wake wa kulia kama wewe hiki hapa peponi, haya. Anza anza. Wa yadkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Na wanapoingia peponi hakuna kupiga piga kona sijui ni huko, a. Wakujua kwenu kuliko kwenu hapa majengo. Sio ishi majengo kio ishi wapi? Wakujua kwako peponi kuliko na kukujua huku kwenu na kuishi. Kuna mtu yapotea kwao? Napotea kujua kwetu ni hapa. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Mtu ajua maskani yake ya peponi kuliko hapa duniani. Hebu fikiria katika hali kama ile ambayo watu watumbukizwa ndani ya moto wa Jahannam. Huyu apewa kitabu chake kwa mkono wa kulia. Atashindwa kusubiri. Ha umqra'u kitabia. Ataka kila mtu aone, jamani angalieni nafaulu bwana. Lakini ilikuja hivi hivi, inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Nilipokuwa duniani nilikuwa najua, nina yaqini kuwa nitakutana na hisabu yangu, nikajiandaa na Allah subhanahu wa ta'ala akaninaamesha na neema hii kwa fadhila zake. Ndiyo pale wataambiwa, kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayamil khalia. Zile ayamil khalia zinazungumziwa hapa ndio sasa hivi sisi tuko, ndio sasa hivi sisi twaziishi. Kabla hazijakuwa khalia, watu waanze kujiandaa kuanzia sasa. Si jamaa wanapenda dunia kweli kweli. Akili yake mtu akiamka asubuhi afikiria tu kula na starehe na fujo bala mpaka kutue kwa jua. Yafikiria starehe tu za dunia. Hawa ndio wengi kati yetu sisi tuko namna hii. Na litashangaza zaidi ikiwa talib al-ilm atakuwa na sifa kama hii. Sasa hapo ndio daktari kawa mgonjwa. Mgonjwa endepi? Daktari mgonjwa. Yule mgonjwa endepi? Utampa dawa gani na wewe mwenyewe maradhi uko juu ya kitanda? Wewe mwanafunzi wa dini ndio wa kwanza katika kuipigia makamama dunia. Ukimuona yeye angalia watu tu, yule amevaa vipi, yule ana gari gani, yule ana hili, una nyumba gani, akili yake azunguka huko tu. Sasa tazama hii dini yangu niitumie vipi vipi ili na mimi niwe kama yule. Oh, umeona watu kusoma ruqya wapata senti. Umeona mvaa kizibao siku ya pili, ashakuwa mganga. ghafla tu amuona kwa mganga, mara tu azunguka. Sasa hakuna tena kutafuta ilmu, sasa azunguka huko, azunguka huko, azunguka huko. Ulikuwa wapi bana? Mimi nilikuwa sehemu fulani bana. Piga kisomo kidogo, piga kisomo tu kidogo. Lahu fi talab alilm wala hu fi da'wa wala shay. Na ukiingia katika mfumo huu, wewe ndio ushapoteza. Ushatu talib ilm akiingia katika mambo kama haya, bas wewe ulisikia sahaba gani raqi? Sahaba fulani kazi yake kufanya hii kazi, ah, ruqi ya mtu yuwasoma tu, lakini kazi, yani yeye hana kazi nyingine, kazi yatoka Nairobi, mara toka Kisumu, mara enda wapi, mara enda wapi. Hal la yatlub alilm mithl hadha? Ushamuona mtu kama atatafuta ilmu? Hana wakati kwa namna yote. Wengine mpaka upanda malori ya nini, ya mizigo ile, angalau apate nafasi pale ndani, labda hana tikiti ya kuna nchi fulani, ende tu. Kwa nini anaenda kupiga kisomo huko? Nini ashaona pale kuna nini? Kuna dunia. Wallahu musta'an. Si haram kumsomea mtu ruqya, sije kaeleweka hivyo, lakini si sawa kuifanya kazi. Sasa si sawa kuifanya kazi, na mwisho huenda wengine mpaka wakawa wazungumza maneno mengine hayaeleweki. Itakikuona tu ya wewe, nafikiri wewe una subiani, si subu kuni vitu gani wewe, si una nini? Akhi, khafu Allah. Na hawa wako wengi sana. Wallahu almusta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah an yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fiikum.